40 plus efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40 plus. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Kompleksowej ochrony swojego terenu przed ewentualnym atakiem agresora domagają się od NATO kraje wschodniej flanki sojuszu. Koniec sporu dotyczącego bloku energetycznego w Jaworznie. Firmy Rafako i Tauron podpisały ugodę. Ukraina jest gotowa do wznowienia eksportu energii elektrycznej do Europy. Kraje wschodniej flanki NATO chcą kompleksowej ochrony swojego terenu przed ewentualnym atakiem agresora. Mówili o tym w Łodzi ministrowie spraw zagranicznych 9 krajów ze wschodu Europy. Rozmowy są częścią przygotowań do planowanego na lipiec szczytu NATO w Wilnie. Z Łodzi Wojciech Cegielski. Kraje bukaresztańskie dziewiątki, czyli państwa położone na wschodzie Europy, są najbardziej narażone na potencjalne ataki ze strony Rosji. Szefowie dyplomacji tych krajów rozmawiali dzisiaj w Łodzi o tym, jak zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo flanki. Tak, aby ona mogła być broniona od pierwszego potencjalnego momentu ataku. Relacjonował po spotkaniu szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Kraje B9 domagają się przede wszystkim jak najszybszego wcielenia w życie decyzji ze szczytu NATO w Madrycie, w tym zwiększenia liczby żołnierzy sojuszu w regionie do 300 tysięcy. Chodzi także o dostarczenie sprzętu, a także więcej obrony powietrznej, przeciwrakietowej na naszym terenie i więcej możliwości wywiadowczych. Mówił rumuński minister spraw zagranicznych Bogdan Aurescu. Kraje bukaresztańskie dziewiątki chcą też wprowadzenia nowych rozwiązań dla bezpieczeństwa, ale szczegółów nie ujawniono. Z Łodzi Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Grupa nazywana bukaresztańską dziewiątką skupia Polskę, kraje bałtyckie, Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię. Tauron podpisał ugodę z Rafako, kończącą spór dotyczący bloku energetycznego w Jaworznie, przekazał energetyczny koncern. Ugoda, będąca wynikiem mediacji przed sądem polubownym przy prokuraturze generalnej, sankcjonuje rozliczenie i rozwiązanie kontraktu. Rafako było wykonawcą wartego ponad 6 miliardów złotych nowego bloku energetycznego Tauronu w Jaworznie. Spółki od wielu miesięcy spierały się w związku z problemami w działaniu bloku. W mediacjach przy udziale prokuratorii generalnej w lutym tego roku strony informowały o zawarciu wstępnego porozumienia w ostatnich tygodniach. Przesuwały jednak termin podpisania ugody. Jak przekazał Tauron, teraz zgodnie z ugodą z tytułu roszczeń będących według koncernu konsekwencją nienależytego wykonania bloku, otrzyma on 240 milionów złotych. Minister energetyki Ukrainy Herman Hałuszczenko powiedział, że Ukraina jest gotowa do wznowienia eksportu energii elektrycznej do Europy, ponieważ system ma obecnie nadwyżkę mocy. Hałuszczenko wyjaśnił, że wszystkie środki uzyskane z eksportu energii elektrycznej zostaną przeznaczone na odbudowę infrastruktury energetycznej zniszczonej w czasie rosyjskich ataków. Może to być nawet 70 milionów dolarów miesięcznie. Wraz z ociepleniem spadło zużycie energii elektrycznej, więc system ma rezerwy i rzeczywiście kwestia uruchomienia eksportu jest już obecnie rozważana. Możemy otrzymać nawet 70 milionów dolarów miesięcznie. To będą bardzo ważne środki na utrzymanie i odbudowę zniszczonej lub uszkodzonej infrastruktury energetycznej, którą niestety dzisiaj mamy. Minister energetyki Ukrainy przypomniał, że od października 2022 roku do lutego tego roku rosyjscy okupanci przeprowadzili 255 uderzeń na 112 obiektów krytycznej infrastruktury cywilnej na Ukrainie. Terrorystom nie udało się jednak wyłączyć ukraińskiego systemu energetycznego. Jeden z ambasadorów Narodowego Marszu Papieskiego, muzykę Dariusz Malejonek, powiedział, że inicjatywa ma być powrotem do nauczania Jana Pawła II i poznawania spuścizny jego dzieł. Jak podkreślił, jest to inicjatywa oddolna, do której zgłosiło się wiele organizacji czy związków góralskich i górniczych. Wydarzenie organizowane w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II odbędzie się jutro w wielu miastach Polski i jest wyrazem hołdu Polaków. Dariusz Malejonek powiedział w Polskim Radiu 24, że w obliczu niedawnych ataków na Jana Pawła II spodziewana jest to duża frekwencja. Chodziło o to, żeby spróbować ruszyć, spróbować zainicjować właśnie wśród tych entów, czyli tych ludzi, którzy na co dzień się tym nie interesują trochę za bardzo, nie biorą udziału w jakichś dysputach w życiu takim społecznym, ale mają głęboko zakorzenioną tą miłość do Jana Pawła II. I dopiero w takiej sytuacji oni naprawdę się ruszyli z tego lasu, że tak powiem, te drzewa wyszły na ulicę i mam nadzieję, że to tak właśnie będzie. To właśnie chodzi o to, żeby ten marsz był zaczynem dopiero powrotu do nauki Jana Pawła II. W Warszawie marsz rozpocznie się na Rondzie Dmowskiego o 11:00. Uczestnicy przejdą Marszałkowską, Królewską i Krakowskim Przedmieściem do Archikatedry Świętego Jana na Starym Mieście. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. Dobry wieczór. Liczyłem, że się w tej kwestii nie pomylę, ale przytrafiło się 2 godziny temu. Nie z Lukiem Lublin, a z Kuprum Lubin grali dziś siatkarze Aluronu CMC Zawiercie w ostatniej kolejce fazy zasadniczej plus ligi. Grali i wygrali 3-2. Taki wynik oznacza, że Aluron wskoczył na 2. miejsce w tabeli rozgrywek, ale może być jeszcze wyprzedzony przez Jastrzębski Węgiel. Jastrzębianie zagrają jutro na wyjeździe z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Czy będą grali o 1. miejsce i najwyższe rozstawienie przed playoffami? To okaże się już dziś, bo trwa mecz Asekoresowi z GKS-em Katowice. Asekoresowia po 1. secie prowadzi 1-0. Jeszcze jedna partia dla nich i zapewnią sobie zwycięstwo w sezonie zasadniczym. Zmiany w tabeli także niżej są jeszcze możliwe, ale nie zmieni się już skład ćwierćfinałów. Po reprezentacyjnej przerwie wróciła piłkarska ekstraklasa. Wróciła i nie zawiodła. Niestety 0-0 w 1. piątkowym meczu. Bramek zabrakło w spotkaniu Zagłębia Lubin z Wartą Poznań. To wynik na plus raczej dla Zagłębia, bo Warta plasuje się w rozgrywkach o kilka pozycji wyżej. Trwa 2. dzisiejszy mecz w Gliwicach. Piast gra z Górnikiem Zabrze i w 35. minucie prowadzi 1-0. A w koszykarskiej Energa Basket Lidze zwycięstwo odniosła dziś Legia Warszawa. Zieloni Kanonierzy pokonali Enea Abramczyk Astorię Bydgoszcz 96-88. Legia utrzymuje się w czołówce tabeli. W tej chwili jest 3. Drużyna z Bydgoszczy oddaliła się za to od playoffów. Zajmuje 10. miejsce. 2. dzisiejszy mecz to spotkanie Enea Zastalu Zielona Góra z Suzuki Arką Gdynia. No to starcie ma wyraźnego faworyta i Zastal nie zawodzi, bo prowadzi, ale tylko 4 punktami. 80-76. Na 5 minut przed końcem meczu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia na termometrach od 4 do 6 stopni na wybrzeżu i po morzu, 10 w centrum, 13 na południu i południowym zachodzie. Poza tym w ciągu dnia zachmurzenie przeważnie duże, opady deszczu, a wysoko w górach oraz gdzieniegdzie na Pomorzu także deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami możliwe też burze, głównie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. Bo w Media Expert taniej masz. O tak. Wymień swój stary telewizor na nowy. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Córciu, zerknij na moje wyniki badań. Wyglądają okej, okay, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz. O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnez na Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje 2 korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. 9:00 po godzinie 21:00. To jest 52. wydanie listy przebojów Trójki. Przed nami najlepszych 9 piosenek tego zestawienia i jeszcze jedna propozycja, na którą też przyjdzie czas. Szybko podsumujmy, co przyniosła nam ostatnia godzina. Na miejscu 20. Brodka Monika, na miejscu 19. Katie Melua Golden Record. Daria Zawiałow, Demo Song, to było miejsce 18. Duet Sanach Dawid Podsiadło, Ostatnia Nadzieja na 17. Na 16. Collage, What About The Pain. Na półmetku, czyli na 15 miejscu Sabaton, The Unkillable Soldier, na 14 Rammstein, Adieu, na 14 Nowość, Vito Bambino i Sanach i utwór Mustang, na 12 Michael Patrick Kelly Wonders, na 11 Metallica Lux Eterna i tuż przed 21 na miejscu 10 Sosnowski i jego Pył. Miejsce 9 i to jest spadek o 3 pozycje. Weronika Borowiec, Jutro może nie być niczego. Na 9 miejscu tym razem melduje się Weronika Borowiec. Jutro może nie być niczego w 52. wydaniu listy przebojów trójki. 2, 2 i 7 trójek. Państwo dzwonią, co dobrego przyniósł Państwu marzec, czyli miesiąc, który właśnie powolutku żegnamy. No, marzec dał mi przeżycia z moją nerką. Był to trudny miesiąc, jak najszybciej go zapomnieć. Natomiast dał mi 2 kamyczki wielkości ziarnek pieprzu, które udało mi się z nereczki wydobyć. No to teraz już tylko zdrowia i oby kolejne miesiące były zdrowsze, po prostu zdrowsze. 2, 2 i 7 trójek, co dobrego przyniósł powoli kończący się marzec, proszę dać nam znać. Na miejscu 8 bez zmian Daria ze Śląska, Falstart albo Faul. Miałam zagrać na bis, światła dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za 3, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Na 8 bez zmian, w 52 wydaniu listy przebojów trójki, czyli pozycja obroniona, Daria ze Śląska, Falstart albo Faul. Czekamy na Państwa telefony. 227 trójek, proszę opowiedzieć, co dobrego przyniósł Państwu marzec, czyli ten miesiąc, który już za chwilę będziemy żegnać. Proszę opowiedzieć. 227 trójek. Natomiast ja opowiadam trochę więcej o utworze Face It Alone na naszym kanale YouTube'owym w ramach LPT Extra, a Face It Alone grupy Queen też bez zmian na miejscu 7, tak jak przed tygodniem. You feel your soul is burned alive. Burned alive. When something so deep and so Face It Alone grupy Queen na miejscu siódmym. Tutaj nie zaszła zmiana. To jest 52. wydanie listy przebojów trójki. 227 trójek. Pod tym numerem czekamy na Państwa telefony i opowieści, co dobrego przyniósł albo ciągle jeszcze przynieść może marzec. 21 marca urodziła się moja najukochańsza wnuczka. Do końca życia będziemy miały to w sercu. Śliczna Dorotka. Pozdrawiam wszystkich ludzi. Niech żyją w zdrowiu. Miłego. Dziękujemy bardzo, też serdecznie pozdrawiamy. Państwo dzwonią 227 trójek. Co dobrego przyniósł miesiąc, który właśnie powoli odchodzi do historii. Marzec przyniósł nową płytę grupie Mysłowic, Wszystkie narkotyki świata. Właśnie z tej płyty Latawce awansowały o 4 pozycje i ostatecznie są na miejscu 6. No i wychodzi na to, że te latawce unoszą się coraz wyżej i wyżej. Przed tygodniem to było miejsce 10, tym razem na miejscu 6 grupa Mysłowic w 52. wydaniu listy przebojów trójki, 2-2 i 7 trójek. Co dobrego przyniósł Państwu marzec? Powstało mi, że poznałam bardzo przyjemnego człowieka, perkusistę. I to jest najwspanialsza rzecz, jaka mi się wydarzyła w marcu, mimo złego miesiąca. No proszę, perkusistę. Coś jeszcze wydarzyło się w Państwa życiu w marcu? No wydarzyło się na przykład to, że dostałem wreszcie podwyżkę inflacyjną, mniej więcej wysokości inflacji. No będę ten miesiąc bardzo miło wspominał. I życzę również innym, żeby też mieli fajne takie wspomnienia z poprzedniego miesiąca. Czyli że się da. 2-2 i 7 trójek. Co ciekawego przyniósł Państwu marzec, czyli miesiąc, który powolutku przechodzi do historii. 2-2 i 7 trójek na miejscu 5. No cóż, przez chwilę pobył sobie w pierwszej trójce, a teraz spadł na 5. Peter Gabriel, Panopticon. Peter Gabriel, Panopticon to miejsce piąte w 52. wydaniu listy przebojów trójki. Co dobrego przyniósł Państwu marzec? No wiemy, że marzec nie przyniósł najnowszej płyty Petera Gabriela, na którą ciągle czekamy, I.O., tak i będzie nosiła tytuł. Wiemy natomiast, że Peter Gabriel w maju 18 na żywo będzie do posłuchania i zobaczenia w Krakowie. No, na album ciągle czekamy, natomiast na Panopticon absolutnie wypada głosować. Po 22 już będzie można to robić na naszej internetowej stronie. A Państwu co dobrego przyniósł miesiąc? Cezary, chciałem, że tak powiem, powiedzieć, że w marcu po raz pierwszy zostałem kilkukrotnie pozdrowiony przez swojego przyjaciela Adama i po raz pierwszy przez pana redaktora Miarę została mi dedykowana piosenka. I to w moim życiu były szczególne wydarzenia, za które bardzo serdecznie dziękuję. A proszę bardzo, polecamy się na przyszłość. 2, 2 i 7 trójek, co dobrego przyniósł Państwu miesiąc. Na miejscu czwartym Riverside i wiele mówiący tytuł Friend or Foe. dwa miejsca w dół: Riverside, Friend or Foe na miejscu czwartym w 52. wydaniu listy przebojów Trójki. Ja uprzedzałem, że pojawi się jeszcze jedna piosenka Katy Melua, ale to przy okazji telefon od państwa, co dobrego przyniósł państwu marzec. Marcu mi jeszcze przyniesie coś ten miesiąc, czyli dwa bilety na koncert Katy Melua. Dziękuję. Napisałem. I bardzo dobrze, że pan napisał. Będzie jeszcze okazja na pewno nie raz, żeby zdobyć w Trójce bilety na koncerty Katy, no bo te trzy koncerty są pod naszymi skrzydłami trójkowymi. 11 kwietnia Warszawa, 12 kwietnia Gdynia, 14 kwietnia Wrocław. A jeśli chodzi o trzecią propozycję 52. wydania listy, to jest właśnie piosenka Katy Melua z jej najnowszej płyty Love and Money, Quiet Moves. No to znamy wszystkie trzy propozycje 52. wydania listy przebojów trójki. Przed chwilą Katy Melua, Quiet Moves, wcześniej Jason Mraz, You Might Like It i na samym początku dziś w liście propozycja Matchbox 20, Wild Dogs Running in a Slow Dream. Po 22 zachęcam Państwa do głosowania, bo propozycje mają tylko tydzień, choć akurat w tym przypadku trochę więcej, bo przecież najbliższe notowanie listy nie w piątek, a w następny poniedziałek po świętach. Więc po 22 zachęcam do głosowania, a przed nami już najlepsza trójka. Jeszcze jeden telefon. Co dobrego przyniósł Państwu marzec? Marzec na lotnisku w Mielcu przyniósł bardzo wczesny start sezonu szybowcowego. Przez 4 weekendy marca udało się zrobić 40 lotów szybowcowych, wznowić pilotów i rozpocząć sezon bardzo wcześnie, jeszcze zimową porą, więc patrzymy z nadzieją na ten sezon lotniczy. Ja tak się zastanawiam, czego można życzyć osobom, które uprawiają ten sport. Chyba, nie wiem, wysokich lotów. 2273, co dobrego przyniósł Państwu marzec. Jeszcze można zadzwonić. W przypadku tego artysty tytuł mówi wszystko. Powroty na miejscu trzecim. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz. Już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie. Bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. I przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno. Nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic. Dziś zrozumiałem to, ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Bartas Szymoniak, powroty na miejscu trzecim 52. wydania listy przebojów trójki. Co dobrego przyniósł Państwu marzec, który powoli żegnamy, bo za 14 minut godzina 22, no więc jeszcze nieco ponad 2 godziny i marzec przejdzie do historii. Dzień dobry, witam. Chciałbym powiedzieć o rzeczy, która wydarzyła się w marcu, bardzo fajnym, czyli udział w liście przebojów trójki i chciałem pozdrowić prowadzącego Tomka Miarek. Bardzo, bardzo miły wieczór w Szczyrku. Pamiętam. Bardzo dziękuję za te pozdrowienia. To była naprawdę bardzo duża przyjemność i zaszczyt móc z Państwem pobyć w tych wszystkich zimowych destynacjach. No i spotkać się z Państwem. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz nam się to uda. Miejsce drugie 52. wydania listy przebojów trójki to Kaśka Sochacka. Niebo było różowe.

dominacja grupy Depeche Mode, jeśli chodzi o pierwsze miejsce listy przebojów trójki w 52. wydaniu, wygrywa ich Ghosts Again. A od 22. zachęcam już do odwiedzin naszej internetowej strony lptpolskieradio.pl. No i można już głosować. Przypomnę, że trzy propozycje też bardzo liczą na Państwa poparcie. Głosować będzie w tym tygodniu można odrobinę dłużej, no bo umówmy się, najbliższy piątek to nie będzie, kolejny piątek to nie będzie dobry moment na proponowanie Państwu listy przebojów trójki, ale już jeśli chodzi o lany poniedziałek jak najbardziej, więc umówmy się, że 53. wydanie listy właśnie w najbliższy, nie w najbliższy, tylko w poświąteczny poniedziałek. To wszystko dzisiaj. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała, Małgorzata Łukowska odbierała od Państwa telefony. Ja nazywam się Tomasz Miara. Marek Wiernik po 22 i jeszcze na do usłyszenia coś z płyty Genesis. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron do pracy i nauki AMD Ryzen 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3699 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy.